چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها لمختلفان، همچون مجنونند و چون ناقش یقین، می کشد آن پیش و این واپس به کین. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چار از بی خود شدن. آن که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلی در رو بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چوست، چون بدیدی او مهار خیش سوست، فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بی درنگ. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. در سه روز ره بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همره نالایقیم. نیستت بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو عزلت اختیار. این دو همره همدگر را راه زن، گمرهان جان کو فروناید ز تن. جان ز هجر عرش اندر فاقی، تن ز عشق خاربن چون ناقی. جان گشاید سوی بالا بالها، در زد تن در زمین چنگالها. تا تو با من باشی ای مرده وطن، پس ز لیلی دور ماند جان من. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسا سالها. خطوتینی بود این ره تا وصال، ماندم در ره ز شست شست سال. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. سرنگون خود را ز اشتر در فکند، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. تنگ شد بر وی بیابان فراخ، خیشتن افکند اندر سنگلاخ. آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیر. چون چنان افکند خود را سوگ پست، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. پای را بربست گفتا گو شوم، در خم چوگانش غلطان می روم. زین کند نفرین حکیم خوشدهن، بر سواری کو فرو ناید ز تن. عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. گوی شو می گرد بر پهلوی صدق، قط قلطان در خم چوگان عشق. کین سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. این چنین سیریست مستثنا ز جنس، کان فزود از اجتهاد جن و انس. این چنین جذبیست نی هر جذب عام، که نهادش فضل احمد و سلام.